مسجد کو راستہ بنانا کیسا ہے؟ بہر شریعت حصہ سیوم ہے، مسجد کو راستہ بنانا ناجائز ہے، اگر اس کی عادت کرے تو فاسق ہے۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے داخل ہو گیا مگر پھر اپنے اس فعل پر نادم ہوا تو جس دروازے سے نکلنے کا ارادہ کیا تھا اس کے سوا دوسرے دروازے سے نکلے یا وہیں نماز پڑھے پھر نکلے، اور اگر بے وضوت جس دروازے سے داخل ہوا ہے اسی سے نکلے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔